إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار دعوة إسلام ni wajibu wa kila mmoja wetu kujua haki zilizoko katika dini hii. Ni wajibu wa kila mmoja wetu kuzijua haki hizi na kuzitekeleza. Kuna haki za Allah subhanahu wa ta'ala juu yetu na kuna haki za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama juu yetu, na kuna haki za wazazi juu ya watoto wao, na kuna haki za maulamaa wa sheria, na kuna haki za viongozi, na kuna haki za mke juu ya mume wake, na kuna haki za Muislamu kwa Muislamu mwenzake. Hizi zote ni hukuk ambazo kila mmoja wetu anatakiwa azijue na azitekeleze. Haitoshi kuzijua peke yake, bali kuzijua na kuzitekeleza. La shak kwamba haqqullah huwa a'zamu hadhihi al-huquq, haki za Allah ndio haki kubwa kuliko haki nyingine zote. Kwa ni wajibu wetu kuzijua haki za Allah subhanahu wa ta'ala juu yetu, bali na kuzitekeleza haki hizo. Katika haki za Allah subhanahu wa ta'ala ambazo ni wajibu wetu kuzijua na kuzitekeleza, ni kuthibitisha rububiyatahu ta'ala, kuthibitisha uungu wa Allah azza wa jal, na kwamba yeye Allah azza wa jal ndiye muumbaji wa kila kitu. Yeye jalla fi ula ndiye anayetengeneza mambo ya waja wake. Yeye Allah jalla wa azz ndiye mwenye kutoa riziki. Yeye Allah jalla fi ula ndiye mwenye kuhuisha, yeye ndiye mwenye kufisha, yeye ndiye mwenye kutengeneza kila kitu. Yeye ndiye ambaye idha qadha amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Lazima kila mmoja wetu ajue haki hii na aamini na aitakidi hivyo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndiye muumbaji na ndiye mwenye kutengeneza mambo ya waja wake. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala, wala in sa'altum wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ardh la yaqulunna Allah, ukiwauliza nani aliyeumba mbingu na ardhi, wanasema ni Allah. Kwa hii ni itikadi ya kila mtu, awe kafiri awe Muislamu. Hii ni itikadi ya kila mwanadamu kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyeumba kila kitu. Na anayeitakidi vingine basi huyu ni mushrikun fi rububiyyatihi ta'ala, amefanya ushirikina katika uungu wa Allah azza wa jalla. Pia ni wajibu wetu kujua na kuitakidi na kuthibitisha sifa za ukamilifu wa Allah subhanahu wa ta'ala, kumthibitishia Allah sifa zote za ukamilifu na kumtakasia Allah sifa zote za upungufu, na kumthibitishia Allah majina yake aliyoyathibitisha katika Qur'ani na sifa zake alizozithibitisha katika Qur'ani. Ni wajibu wa kila mmoja katika sisi kuitakidi na kutekeleza hilo na kuthibitisha sifa na majina ya Allah subhanahu wa ta'ala alizozithibitisha katika Qur'ani yake bila kuzibadilisha maana yake na bila kuharibu maana yake na bila kuzifananisha sifa zake na sifa za viumbe vyake. Allah subhanahu wa ta'ala anajua zaidi nafsi yake kuliko sisi, na ndio maana akathibitisha sifa zake katika Qur'ani. Kwa hiyo wajibu wetu ni kuthibitisha kama alivyothibitisha Allah subhanahu wa ta'ala sifa zake hizo na majina yake hayo mazuri, kuzithibitisha ala dhahiriha bila kuzifanyia ta'wil sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Sifa za Allah ni nyingi, zote kamilifu ni sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kuzithibitisha bila kuzifanyia ta'wil, bila kuziharibu na bila kugeuza maana yake na bila kuzifananisha na viumbe vyake. Walidhalik yakulu Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, wa jami'u ayati sifati numirruha hatman kama nataqa tirazul awwalu, aya zote za sifa za Allah tunazithibitisha na kuzipitisha kama alivyothibitisha mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala. Wa jami'u ayati sifati numirruha hatman kama nataqa tirazul awwalu, aya zote za sifa za Allah tunazipitisha vile vile kama walivyozitamka na kuzithibitisha masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim. Kwa mfano, Allah subhanahu wa ta'ala ana mkono. Naam, tunathibitisha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ana mikono, na mikono yake yote ni ya upande wa kulia, mikono yake yote ni ya kulia. Tunathibitisha kama alivyothibitisha Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi zake sahiha. Hii ni moja katika haki za Allah subhanahu wa ta'ala juu yetu, lazima tuzithibitishe. Wallahu a'lam. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Katika haki za Allah subhanahu wa ta'ala juu yetu ni kumwabudu yeye Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, la sharika lah. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayestahiki kuabudiwa. يقول الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، sikuwaumba watu na majini isipokuwa wanipekeshe mimi kwa kuniabudu. Hii ni katika haki za Allah subhanahu wa ta'ala juu yetu, tumwabudu yeye peke yake, la sharika lah. Na Allah subhanahu wa ta'ala ameteremsha vitabu vyake akatumiliza mitume yake kwa jambo hili la kumwabudu yeye Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, la sharika lah. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Tulipeleka katika kila umma mtume na kuambia jamaa zake mpekesheni Allah kwa ibada, jiepusheni na taghut. Na pia tujue kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anastahiki kuabudiwa. Ibada yoyote tukimfanyia asiye kuwa Allah, tayari tumeingia katika ushirikina mkubwa. Kwa hiyo ibada zote anafanyiwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Ukimfanyia kiumbe mwenzako, tayari umefanya ushirikina mkubwa wa kukutoa katika Uislamu. A'adhana Allahu wa iyyakum minashirki. Lakini pia lazima tujue kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anaabudiwa kwa zile ibada alizoziweka. Ni lazima tumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa ibada alizoziweka yeye Allah jalla fi ula. Hii ina maana kwamba jambo lolote ambalo hakulileta Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake Qur'an, wala mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi zake, jambo hilo si ibada. Allah subhanahu wa ta'ala haabudui kwa mambo ya bid'a, wala hayaiti ni ibada mambo ya bid'a. Allah subhanahu wa ta'ala la yu'badu illa bima shara, la yu'badu bil ahwa'i wal bid'a. Allah anaabudiwa kwa ibada alizoziweka yeye, haabudii kwa hawa za nafsi na uzushi. Kwa hiyo lazima tujue kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anaabudiwa kwa ibada alizoziweka yeye au alizoweka mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na mtume ameziweka kwa wahi. Ndugu zangu Waislamu, kuna mambo mengi yamezushwa, lazima tujiepushe nayo. Huwezi ukajitia kwamba unamwabudu Allah kwa jambo la uzushi, jambo hilo linarudishwa kwako mwenyewe. Kwa hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi ya mama Aisha fi sahihain, yakulu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd, mwenye kuzusha katika dini yetu hii jambo ambalo halimo, jambo hilo linarudishwa kwake, halikubaliwi. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anaabudiwa kwa ibada alizoziweka yeye, la yu'badu bil bid'a, la yu'badu bil ahwa'i wal bid'a. Ndugu zangu Waislamu, nikimalizia khutba hii, mara nyingi zikifika siku namna hii, Waislamu tunatahadharishana na kushiriki kwa njia moja au nyingine katika sherehe hizi za kikafiri. Tuwatahadharishe ndugu zetu, tuwatahadharishe watoto wetu kushiriki katika hizi siku za kikafiri zinazokuja wiki ijayo. Sherehe hizi za kikafiri, Christmas, New Year, Boxing Day na kila sherehe ya kikafiri, Waislamu ni haramu kushiriki katika sherehe hizo kwa njia moja au nyingine. Mtume sallallahu alayhi wa sallam yakul, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, mwenye kujifananisha na watu yeye atakuwa ni katika hao. Kwa hiyo ni haramu kushiriki hata kuwapongeza. Baadhi ya Waislamu wanawapongeza makafiri kwa sherehe zao hizi. Ni haramu ukimpongeza kafiri, wewe unapata madhambi. Hawa wanamkosea Allah, wanamzulia Allah kwamba ana mtoto. Vipi wewe Muislamu utashirikiana nao na kuwaaidi katika sherehe zao, wakati wamemkosea Allah jambo kubwa? Waqalu ittakhadha ar-rahmanu walada laqad jiitum shay'an idda. Allah anawaambia nyinyi mmeleta jambo kubwa. Takadu samawati yatafattar wa tanshaqqu al-ardh wa takhirru al-jibalu hadda an da'u lirrahmani walada wa ma yanbaghi lirrahman an yattakhidha walada. Haii kwa Allah kufanya mtoto. Vipi nyinyi mnamzulia Allah kwamba ana mtoto? Wamefanya jambo kubwa, wameleta jambo kubwa ili kumuudhi Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo vipi Muislamu wewe utashirikiana nao, wende ukale keki, wende ukale vyakula vyao? man tashabba biqaumin fahuwa minhum. Ndugu zangu Waislamu, tunatahadharishana, tutahadharishe watoto wetu. Wewe ukimnunulia nguo mtoto wako kwa ajili ya Christmas, unaingia katika wao tayari, umewaaid katika urongo wao huu na kufuri yao hii waliomzulia Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ndugu zangu Waislamu, tunatahadharishana, ni haramu Muislamu kushiriki kwa njia moja au nyingine, hata kuwapongeza. Bali kuna baadhi ya Waislamu wanapiga mapicha na kuwapongeza hawa makafiri katika sherehe zao hizi za kikafiri. Subhanallah, Waislamu tunataka nini? Uislamu una izzi, Waislamu ni wana izzi. Walillahi al-izza wa lirasuli wa lilmu'minin walakinna almunafiqina la ya'lamun. Ndugu zangu Waislamu, tumwaminini Allah subhanahu wa ta'ala kwamba izzi ni yetu, izzi si ya makafiri, utukufu ni wa Waislamu. Kwa ndugu zangu Waislamu, tuwatahadharisheni watoto wetu, tuwatahadharisheni ndugu zetu na kushiriki katika sherehe hizo za kikafiri zinazokuja wiki ijayo. Nasalu Mola subhanahu wa ta'ala bi asma'il husna wa sifatil ula an yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fattabi'una ahsana. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.